إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. صدق الله العظيم. بل والعلام كماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مرحبا صل على روشن جهان زرويته خسرو شعر مدینہ رونق کعبۃ توی. اللهم صل علی محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. در گروہ سروران ملک دین سرور توی بر سر زیبای تو زیبد کلاه سروری. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سرورا جن و ملاک پروانه شمع سوخت در جلوی انوار تو رو پری. اللهم صل علی محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ها هزار بار بشویم دهن به مشک و گلاب، هنوز نام تو خانم کمال بی محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. از چند جمعه قبل میں گفتگو این موضوع پیرامون مسئله موت که پایان زندگی مستعار و چند روزه ظاهری این دنیا اینامند در این جمع ادامه داشت. تا بلکه ای سعادت نصیب ما همه مسلمین ببید که با توجه به ایشی که دنیا میں پایدار و همیشگی جاه نهند، ای کاروان سرا و رهگذری سرمنزل موقتی که ما را لحظاتی دیرتر به نسبت دیگری یا زودتر و الکنگی گیند و به سرای ابدی که پس از مرگ شروع بی و در روایتی حتی که من ماتا فقط قامت قیامته، هر کس که مرد با مردن از لحظات مرگ آیه قیامت شروع بوده و قیامت عبارت این از همه روچی که انسان آن روچی تها باوتی زندگی دنیای اعمال و معاملات و عقاید و اخلاق و تمام سرگذشت نتائج او دا مواجه بی تو روبروی بی. و مفهوم آیه کریمه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، او دا متحقق بید که فرمانی هر کسی در این زندگی به اندازه به برابری یک ذره جزئی ترین چیزی عمل خیر انجام بدند هم آیی رایگان نرو تو بیکار نبی، بلکه آیه دفتر اعمال تو کا ثبتند و خدای علم تو ها موجودند و قیامت روچه آیه نتیجه و آیه عواقب و آیه خوبین پاداشان او دا حاصل کند و هر آکسی که به اندازه ذره یا ادناترین جسمی اندازه یا یک عمل شر و بد و زشت، عمل بیهوده و گناهی انجام بدند، اگر کرم خداوندی عفو الهی خدای بخشش و کرم آیا و تی دامن چیرا قرار مدن تو مبخشایی تیدو معافی مکند، هما ذره برابر بدی عواقب شوم نتائج زشت و بدا هم انسان در آن روچا قیامت نامندی گندیتی و با آئی مواجه بید. خداوند متعال جل علا شانه مارا درستانا چه عاقبتا بدین و چه سوء خاتمه یا چه بدین انجام و عاقبتا حفاظت بفرمانید و عواقب خوب عاقبت و انجام خوبا خداوند نصیب همه ما قرار بدند و در این زندگی دنیا خداوند متعال همه عقاید و همه ذهنیت و همه تصور و همه اعتقاد و مغز و فکرانی تها ما را نصیب بفرمایید و همه عمل و کردارا چه می آزا و جوارها خداوند متعال سرزد بکند، می دست و پاد و چم و گوش و جسم و تمام آزای جسمانی در همه مسیر خدا حرکت بدن تو به همه آمال آیان مصروف و مشغول بکند و می اخلاقی زندگی و می انفرادی و اجتماعی مذهبی و سیاسی حالات خداوند متعال به همه نحوی روبراه بکند که قیامت روچا ما در بارگاه خداوند متعال جل علی شانو در روز قیامت در میدان محشر در محکمه الهی و دا سرخ رو سفید رو سربلند قرار بگیریم و دارای عاقبت محمود عاقبت ستوده و عاقبت قابل ستایش قرار بگیریم. أي حق تراس لو أحمد نهاد نام جانها فداي نام يا سيد الأنام اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. گر پدر خورشید و مادر ماه باشد فی المثل بر زمین ناید بخوبی چون تو فرزند دیگر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. روح به آن روز کنو خاک درش و جامی که تو خود بلبل آم باغ و گل پر چمنی. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. در ضمن بیان مسئله موت در هفته گذشته به مناسبت مسائل بهداشت محیط و به مناسبت هفته جهانی محیط زیست یک سری مسائل طرف ها اشاره کنه بود و گوشه ای از اهمیت بهداشت، بهداشت فردی و بهداشت اجتماعی، یعنی اینکه در دیدگاه اسلام از نظر شریعت مطهره اسلامی هم تک تک مسلمین افراد یک جامعه به عنوان تکلیف شرعی، در درجه اول به عنوان تکلیف شرعی موظفند که وتی سر بگیره تا پاد سلامت و صحت و عافیت از تمام خطرات و گزنده های جانبی که برای انسان بر اثر بی احتیاطی و عدم مراقبت و توجه انسان از وجود بود سلامت انسان تهدید کنند، باید حفاظتی بکند. و هم وتی محیطا وتی اجتماعا، یعنی آ ماحولیا که انسانی افراد در آ ماحولا زندگی کنند و یک مجتمع، یک محیط، محیطیا به اصطلاح علمی امروزی تحت عنوان محیط زیست زندگی کنگه، ماحول و محیط عنوان گذاری بوده در آی زندگی کنگند، آی سلامت و عافیت و صحت هم باید مراقبت بکند. و با توجه به ایشی که تأثیر فرد در جامعه بیشتر از تأثیر جامعه در فرد، و جامعه عبارت از یک مفهومی که فرد آیا افراد آیا تشکیل دهند، یک فردی یک تک نفری وقتی که در بالای قله کوهی یا در یک دره بیابانی زندگی کند یا در هر جای از این زمین پهناوری که خداوند به وجود آورده زندگی بکند، آیا یک فردی است. اما وقتی که در کنار آیی چند نفر دیگه برو زندگی بکند و یا همه فرد بیاد در یک هنچین تکه از سرزمین که به عنوان یک روستا، به عنوان یک قریه، به عنوان یک ده، به عنوان یک مرکز بخش، به عنوان یک شهر و مرکز شهرستان عنوان کنگ بی در میان افرادی که او در زندگی کنند بیاید و آیان بپیوندید، در کنار آیان خانه ای بسازید و ای وقتی آیی گویا با یک مجتمع، با یک مجتمع انسانی، یک جامعه انسانی، یک محیط زیست انسانی که نه تنها آیی جنده محیط زیست محیط زندگی، بلکه افراد زیاد دیگری هم در آ محدود زندگی کنگند، گو آیا ملحق بی تو با آیا زندگی کند. از دیدگاه اسلام همه طور که من مختصرا آجما اشاره کو، اگر در مکتبهای غیر اسلامی به جهات به تحت عنوانهای نوع دوستی، بشر دوستی یا وظیفه شناسی، مروت، مردمداری، هر عنوان دیگری رعایت مسائل اجتماعی یا فردی از جمله بهداشت فرد و جامعه مورد تاکید قرار دیگه بوده، خوشبختانه مسلمان ای امتیاز حاصلن که آیه پاکین دین و شریعت مقدسه اسلام مسلمان هر ادایا، هر عملا، هر قول و فعلا، هر حرکت و سکون آیگا جنبه عبادت عطا فرمایند. یعنی مسلمان اگر با تفکر اسلامی راه برو تو عبادت هند، با تفکر اسلامی بلندیت عبادت هند، با تفکر اسلامی حبر بکن عبادت هند، با تفکر اسلامی سوداگری کن، تجارت کن عبادت هند، با تفکر اسلامی وابسیت عبادت با تفکر اسلامی چواب و بیدار بیت عبادت با تفکر اسلامی و تی زیبایی بدن و لباس و صورت و سر و مود و هیئت و ریش و شکل و برات رعات کنشی عبادت و هر عمل انسان با تفکر اسلامی تحت نظام اسلامی وقتی قرار بگیری تحت اشعه اسلام قرار بگیری آی عبادت بید و عبادت یک امر تکلیفی یعنی یک دستور الهی برای مسلمانی که در محیط اسلامی زیر پرچم اسلام زندگی جان شدگی عبادت بید استحمام عبادت بید نظافت بدنی عبادت قرار گیری و اگر احیانا عدم نظافت هم ضرورت پیش بیه بنابر عذرا همان نظافت نکنگی هم عبادت قرار گیری اشی شاد کمی ابهام بوجود بیاری مثالی نمونهی در حال احرام در حج یعنی در حالت حج معنی ایش اینه که انسان و تا آلوده کند بهداشت رعایت مکند بلکه تعبیر بهتر ایشیه به جای عدم نظافت ترک زیبایی که من گوش در مقابل ایشی که انسان و تی زیبایی صورت و بدن و لباس و مود و سر و ریشا اگر رعایت کند هم عبادت در مقابلی باید ایپ امتابیر بکنه اگر ای چیزانی زیبایی رعایت در برخی از زمانها ترک کن با دیدگاه اسلام ایشی هم عبادت در حال احرام نباید سر اصلاح بکن نباید دیم واش بکن اگر گرمی که حمام برو استحمام بکن آب تنی بکن آب بدن بری چی ولی صابون خوشبودار به بدن مالش مکن عطر بود بدن مجند بعد از احرامات تا چه احرام در نهت ای وقتی همه زیبایانی ترک دیگ هم عبادت یعنی مسلمان هر شأن هر حرکت همه بهم که ارزو کو هر حرکت و سکون عبادت قرار گیری و ایشان درو تکالیف شرعی هم برای ایشی که مثالش داتا حج تا چرا ای قرار مکن که حاجی مثل یک عاشقی هند سفر حج سفر عشق هند عاشق در راه معشوق حرکت کند آی جز فکر رسیدن بوت معشوقا حتی بوتی شاد خرد و خوراکا هم زیاد متوجه نبید آیی تمام هم غم و تی معشوق درگی جگو آیی وصال آب بوت نپردازید بوت نرسید بوت رسگا در راه معشوق یک گونه توقفی بود از حرکتا حساب کند بلکه هم غم ایشین که زودتر به محبوبا برسید و عاشق دیوانه یا آیا فکر ایشی نیست که باره من لباس چطورند منی سر صورت چطورند من خوراک چی ورگون منی سواری چین چی نه بلکه آیا عمده هم و غمی که هستنتی ایشی که منی چشم به لقا و دیدار معشوق بکپید منا وصال محبوب حاصل ببید رضای محبوب حاصل ببید اما به طور کلی عرضون کد که انسان تمام شؤون تحت نظر اسلام عبادت هست از این لحاظ ما مکلفین عبادت یک امر تکلیفی هست عقلانی نه یعنی خداوند دستور دن چو بکنی ما انجام بده اگر خلاف آیین کو خلاف دستور خدا بود پس اشی که ما وقتی وجود سلامتا باید حفاظت کنین بهداشتا در حد فرد در حد وقتی تک تک افراد و تی وجود سلامت باید رعایت بکنند نباید و تی وجود به مخاطره دور بدند با خطرات دوچار بکنند ایشی یک تکلیفی یک وظیفه شرعی چرا خودکشی در اسلام حرامید یک صاحبه عقل ظاهری یا که در واقع بی عقل و ادعا از عقل کن، اگر آی ای دلیل برای یک شخص مثل وقت پیش بکن، شاید برای آی جا بکن بگی بابا انسان جان وقتی گنتی وزا وقتی جانا گرز جانشار مشتی جانشار و لرچ جامت شهر، شمات جامت شهر، کارچ جامت شهر، خودکشی کن شهر، و انسان وقتی اختیار و بعد این ببی. ولی اسلام گوشی نه، ترا این چیزان اختیار و نیست. تو با تعهد دادن به وسیله لا اله الا الله محمد رسول الله که جز خدا معبود قابل پرستش نیستن، که من آیه فرامین و احکاما به عنوان عبادت قبول بکنو و جناب محمد مصطفی علیه السلام و السلام یگانه رابط بین من و بین منی خدای قاصد خدا و رسول خدای، لذا هرچی محمد مصطفی علیه السلام و السلام بگوشی از کانال و از طریق رسول خدا علیه السلام به من برسی از طرف خدا، من موظفم که همه سر عمل بود. ولا تقتلوا انفسكم انه كان بكم رحيما. خداوند متعال فرمانی و تی جندان ما کشید، خداوند برای شما رحیم و مهربانه. یک شخصی واجه رب برای مریضی وقتا عیادتا بیمار پرسیا مریضت واجه آئی شدت مرض حالت دیست، واجه باوتی قوه در راکا و فراست نورانی خدا دادی درک فرمایند و شخص گوشت شاید مرد، تو دعای لوتتا، تو یک بدین دعای پاوت کتا وطت دعای بد کتا، بلکینا ای گوشت که هاو یا رسول الله من یه دعای کتا که ای الله ترا قیامت رو جا هر سزای منا دیگی گین، هر عذابی منت دیگی گیم به من اعمال زشت و بدای مقابله ها، من همی دنیا یا کفاره بکن، من همی دنیا تا کفاره تا بقول بلوچی ها من کفاره تا بگیر، همی دا من سر سختی بیار و قیامت عذاب من آزاد بکن. نبی علیه السلام فرمان که تو اشتباهین تو آیی دوست، وقتی که ترا یقین خدا مند متعال آخرت سزایا به این دنیای ناراحتی و تکلیف ها عوض کتنه که مراد تر آباد ایمان ببی که خداوند متعال کلن بلوٹی تی گناه ما آفکند، تو پرچه بکم مکین چیز ادنائین طلبا اکتفا کتا آلاتری مرحله تو تقاضانا کتا، تو بوشتی ای الله منا هم دنیا تا آفیت بده و آخرت هم منا عفو بکن، دنیا هم منا صحت و تندرستی بده و آخرت هم منی گناهان ما آف بکن و گذشت بکن. انسان اجازه نی که حتی بر وقت دعای بد بکن. حدیث آیا تا کسی اگر چنانچه یس بیماری تا هم مبتلا بی، نادراهی تا هم مبتلا بی، درد احساس بکن، چا درد آجز بی تو دعای موت برابد بکن، اشی ناروائی برای حرام که دعای بکن. این یک نوع بی صبری، یک نوع جز و فز ایشی، یک نوع ضعف ایمانی در برابر خداوند متعال جل علا شانه فیصله که در حق آیی کتایا. حدیث آیه حتی که وطی مالا وطی اولادات بدین دعا مکنید، پچی که خداوند ذل جلال اشم زندگی شپ روچ لحظات و ساعتان تها یک هنچی ساعتی برای دعا یعنی قبولی مقرر فرماین تک که هر دعای گعا لحظه یا مصادب بی دیک با دعا مستجاب بی، مبادا آ لحظه یا توت فرزند دعای بدی کنه آ دعای بد دوچار کپی گو هما دیک نگو هما ساعت مقبولیتا هما دعای بد حالت یتی فرزند سرا رندانو دست سرا جنه گیره وی یا براویتی مالا همی پیم و تی جانا همی پیم. ای چرا برای اشی که می وجود می هستی می وطی نهی در واقع، ای امانت اللہ عزل جلال جلال علا شان، انا للہ و انا الیه راجعون، ما خدایگین، ما از آن خداییم، ما ملک خداییم و ما بازگشتم به طرف خداییم. وقتی که ما خدایگین، باید همه طور که خدای لوتی ما در وجود و تصرف کنین. لذا حدیث هست کسی زهر با وطا بکشی خودکشی بکن، قیامت جهنم را او جهنمیت و جهنم تهای مرتب زهر وارینند به همه نحکوت خودکشی کتا. اگر با کار دی و تو کشته، با شمشیر و تو کشته، جهنم تا کارشی دست ده و تا بجم مرتب به همین ترتیب آب بمیری تو زنده بی. از دیدگاه اسلام ما در وجود ود هم به هر چی که می دل ما را پند بدن آزاد نیم. لذا ما مأموریم به مراعات بهداشت در فرد فرد ود و برای سلامت جامعه و برای سلامت وجود ود باید مسائل بهداشتی که به می سلامت تعلق داره مراعات بکنه. وضو در اسلام، تا غسل در اسلام، اجتناب از نجاست ها و غلاظت ها در اسلام، حتی وپسگ به حالت طهارت وضوع در اسلام که جزء قربات و جزء عبادات و امور ثواب برای صالحین و مقربین و تمام اداها که وقت مختصر تها ایجاب نکنه جزئیات طرف اشاره کنه جزء عبادات قرار دیگه گوته اشان برگردن به بهداشت و سلامت انسانه. شما بچاره کسی که دزماز نگیری، غسل مرتب نکند یا دهان نظافت نکند، اسلام تا مسواک چقدر تاکید کنه گوته مسواک چقدر تاکید بوده واجه فرمایی که لولا انا شق على امتی منا مشکت خطر هاوت امت براوت امت به مشکت کپن به سختی دوچار با اگر نه من امر خودن دستور اکید داتا که هر نماز سرا مسواک بزنید. بله ممکنه بازی لسه ای وقتی خون بیه زوی باطل ببی یا همی عمل جن برای مشکت آفرین ببی، من دستور ندهو ولی با همی حالت چیه بیان کنگ نشانگر چیه، نشانگرش این که خیلی امر مهمیه. و نبی علیه السلام لحظه وفات ام المؤمنین عایشه صدیقه فرمانه که منی برات داخل بو مسواکی دسته همه چاره واجه گور گور همه مسواک چاره گه در حال که دواجه حبر کتن نکنی بکن آخری لحظات من عرض کو واجه من این مسواک لوته بگرونی چوت براتا واجه اشاره فرمانی باستر بو بیوی فرمانی من مسواک چوت برات پجگی من چارک آجه هایی که به دندانانی باد بجنه سبته من ششتون یه مقداری شده گارند و دفون کو به دندان لگتون آیه جایه گار نرم کنه گا که نرم ببی برا آن حضرتا من جایه تو چوتی دهنون که درکو پدالورتون بشودونی که منی لعاب منی لبز آیه لگت دگا واجه اشاره کنه و تی لبزان مشود بده که این لحظه تا تی لبز گو منی لبزان من دپا برا انگور ببندو و تا چند بار واجه ای عمل تکرار فرمان دو سه برا و این منظورش در این حالت آخره وفات نزدیکی هم آن حضرت عمل مسواک انجام داد و فرمانی نمازی که آیه وضو یا جند با مسواک جنگ انجام ده یک ببی آن نماز درجه چه آن نمازانی که مسواک آن تا استعمال کنگ نبوده 25 درجه اضافه اجر داری و کسانی که مسواک رعایت نکنه گاه وقتی مراسمی تا و حتی مزن مزنی مردم ها مادری کده یه بودی چون کنم تو بروتان عطر نوشن دپش بوکا دپش افونتا چون روبوسی معمولا عادته پل پل هم چاره روبوسیه که لگه با اینکه عطر گلاب رجتا دید بروت مروت هم پیش دپ نزدیکا اصلا دپ نزدیکی یاری مردم استفراغ حالت بیشی. استعمال چیزهای بدبودار گندیده که به دیگری مشام و ناراحتی رسینند چرا ممنوعی؟ و استعمال اطریات در مجامع عمومی مثل روز جمعه روز قبل هفته قبل من اشاره کو گواجه ها حتی چیشی که مسلمانانی تجمع که در مسجد جنبوتا زمان مسجد تا حرارت زیاده اهل حرفه تند کارش کو لباس بزینه تا هید که وو همی هید بو هم که بازی طبیعتا ناگوار معلوم بو واجه تاکید کو اجمعیان غسل کنه لباس خوب بپوشه عطر به مال مسجد بیاید. البته ادا مسئله باید بیان ببی چون گوهارا هم گوش دارند، مادران هم گوش دارند، عطری که بوی منتشر بی به بدنا برای مردینا استعمال کنگی جائزین. جنی آدما ای پیمی عطری که آی بو چه آی بدنا شخص جنده بدنا جنده اگا به دیگر پوزه رسی استعمال کنگ فقط در محیط جائزین که او دا آی محیط زیسته و آی محارم او دا زندگی کنه. اگر بناب ضرورت وقتی لوتی در بکپی به نمازی بروت، جمعی بروت، بازاری روت، گندوکی روت، مبادا چی عطر خوشبوی استعمال بکن که راه مسیر تو کن چه جنین بدنا نامحرم پوزا خوشبوی بلگید که ایشی حرام شریعت ها. ای فرق کتابان نوشته که مردین خوشبویی بو ببید و رنگی مبید که آیه چهره سر رنگ دور بدن، جنین خوشبویی تا رنگ ببید مثل زعفران یا مشک این چیزهای دیگره و اما آیه بو چو آتان مبید که دیگر بو دیگر پوزا نامحرم گا برس. اسلام تاب بخاطر اشیه که بوی بد به دیگر مشاما برسین اگر مبید چه بسا آیه حالت تحور رخ بدن، سلامتی به هموها آیه ناراحت بید آی سلامت به خطر که پی فرمانی کسی که سیر کو پیاز یا پیازو تری وارتا آی حق نداری می مسجدان تو که پادیر بکن تاوتی بواد پیگا زائل مکن. شما نو مقایسه بکنی تری بوا پیماز بوا با بوهای دیگری که شما را خیلی محبوبند، با کسی که معتادن به ای بوا چقدر برای پسندیدن به مراتب ده ها مرتبه بالاتر برای کسی که عادت به ای بوا نداری برای کریه را پسندیدن. چلی مکشگه بود، تنباک بود، سیگار بود، برادر سیگاری، برادر قلیونی، همه پیم که تو چقدر عاشق و دلداده ای بوه به عقیده ود برای تو چقدر پسندیده و وحشی ای بو. به همان نسبت افرادی در محیط زیست و زندگی کنند که برای آیان همه بو سرگیچه آورند، تهوع آورند، آیان شانید آنا به استفراغ وادارگند، آنا سردرد دند، آنی حالتا به هم جند. انسان تنها بوتی مفاد پرست مبی، باید دیگرانی خیرها در نظر بگیری، دیگرانی حالتا بچاری. چند روز پیش من بنابر ضرورتی یک مجلسی تا رفتم، یک منزلی تا، البته معلومن مردم ها که من اگو به خصوص من اگو سیگار دود تا چلی میگا چنان حساسیت ها که بعض اوقات مهمان شپا من مهمان خانه تا یه سیگاری کشی تگش تا ایدگرو چا آبو با این که در پنجران پچ کتگا با این که پنکه روشن کتا من آبو احساس بودتا. گاهی افراد به طور امتحان دپ مب ششتگن تو آبو زائل کتا من حتی فورا من احساس بودتا. عجیب انتی شام ما ود حساسیت در مقابلی من چودا که در حتون چون مردم بازی معلومه رعایت ادب کنند یا منی حالتا او در نکشی تگتش و چندان بو هم احساس نبو. بله من چودا که در حتون تا مغرب تا اشا همی مسجد ایتون ای را هم ماشین سوار بودم گواتی حتی ماشین جتا بدن جتا منی بله پدای دکم ایتون که منی لونگی که بابو منی کوفه گیر کرو بو چی تا چارون تمام سیگار بود که یک امراه منی ناچار بود چودی جیبا خوشبوی گونه عطر گونه عطری پاشد چادر سر بود. علاوه بر آن مفاسد اجتماعی که این مواد دارند و شاید برای خیلی ها تنباک، نسوار جزء مواد مخدر نهیم، ولی حقیقت اشکی هم تا یک حدی جزء مواد مخدر هست. و چقدر ظلمند که انسان وقتی کد یمینا با دسترنج و زحمت ها زر کتی تی وقتی عرق جبینا هیدا چکینی تو مزدوری کند، کار کند، زحمت کشی، چار کران در یاری اشیا برو دود سیگار بکن، تو آتشی بجندوتی همین ذره با خریدن روزی یک الی ده پاکت سیگار آتش بجند و تی زحمت آگوه اینقدر بی ارزش بکن که و تی آتش بجند به دست و تو از بینی ببا و دودی بکن که هم و تی سلامتا به خطر دوردن، هم دیگران سلامتا و محیط زیست هم آلوده کند. شاید یک مسئول در یک منطقه در سازمان محیط زیست نگران دود ماشین ها و موتور آلات این که در یک شهری محیط آلوده کردند، ولی از دیدگاه امثال من و حتی از دیدگاه علمی اگر بررسی بکنه، اجرام آثار و جرمی که در دود مخدرات از تنباکو گرفته تا تریاک و افیون و هروئین و کوکائین و مورفین و امثال ایشان مواد مخدرات تا موجوده، این به مراتب شانی اجرا دود اجرام که در یک محیط زیست ایشان بر اثر کشگا شنگ بند یا اگر نکشید وارتش و جاییدش و آی قوتی بدن تو که منتشر بند آنی آثار، چه اجرام مهلکه و آلوده کنندهی برای محیط زیست خطرناکترن که از دود ماشین آلات در یک شهری یا شنگ بند تو محیط زیست آیگ آلوده کنند. ایشیا اطبا و دانشمندان و حکما و شیمیادانان تأیید گوته. و قرآن عظیم ای آیه کریمه من در راستای همه مسئله ویداش که آجمعه و مطرح کتگت این وقتی تلاوتون که فرمانی رب العالمین جل شانه ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، علمای چه ای آیه کریمه صرف مالا در راه خرید سیگار، در راه خرید تنباکو، در راه خرید مواد مخدر، در راه خرید مشروبات الکلی و محرمات معنی کتگو مصداق ای آیش قرار داد. خداوند متعال فرمانی ای مسلمین ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. خب قرآن کریم آیات دارای مفاهیم بسیار وسیعی هست، یک حرف و یک کلمه قرآن یک اقیانوس دنیا در بر گیری، ولی از جمله مفاهیم ایادی یکی همشن که الله تعالی فرمانی ای مسلمانان ای مسلمین و تی مالانا در میان وقت بین هم دیگر به راه باطل مورید، ولا تاکلوا اموالکم مورید و تی مالانا بینکم در میان وقت و تی مجتمع تو که و تی مواد کرندید و تی مطبی و تی در میانا بر اثر معاملات و خرید فروشا به طریق باطل و ناروا، ای کار کار حرامی اسرافی. اسراف عمل حرامی. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان لربه کفورا. اسرافگران اهل تبذیر و اسراف برادران شیطان نام ارگنه بودن در قرآن عظیم، و شیطان خداوند متعال فرمانی بودی خدای بزرگترین ناسفاس و نافرمان و بزرگترین کافر در میان کفار عالم شیطان، و چه بلا بخال کسی که در یک عمل یا چندین عمل و تا برادر شیطان یا شبیه شیطان و در یک عملی و تا هم عمل و هم شغل و هم اعتیاد شیطان قرار بده. آیا شراب شما بارها اشکوتا قرآن مجید احوانه بوده که خداوند با چه شدت مسئله شراب محکوم قرار داده؟ چرا؟ که کلمه خمری بکار برده، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. خمر شراب به معنی شراب، ولی در عربی خمر، خمار، مخمور، شان ریشه یک عربی تا است، روسری ها گوشن خمار. جنازه بحثا وقتی که نویسن کتابان فقهی عربی کتابان دا که نویسن کشی کفن بحثا نویسن که مردین کفن سه پاره چند، دو تا چادرند و یک قمیسی و جنین کفن پنچند، سه همه اولگینند که برای مردینند، دو دیگه اضافه این، یکی آیه سینه بندند و یکی خمار انتی، عربی تا گوشن خمار یعنی آیه رو سری سری گیم کم آیه بودان سال دور دیگه بید. چرا رو سری خمار گوشن که سرات چیردند مودانا چیردند خمرا برچی شرابا خمر گوشی قرآن یخامر الان تنها برابر نهیم بلکه چه حیوانات هم بدتر، الله تعالی فرمانی چه یک حیوان یا هم بدتر وی، چه یک درنده یا بدتر وی، چه کسیفترین حیوان چه خوک و خنزی را هم بدتر وی وقتی شراب وارد نعمت عقل را چه دست دن. رجسون پلیت من عمل شیطان، شیطانی کردار انسانی کردار نه. فجتنبوه باز بیای از این حرکتا، نتیجه بازی آگه چیه؟ فایده چارمی تفلحون، شما صاحب فلاح و کامیابی بی. ضرر دیگری چیه؟ انما یرید الشیطان، شیطان به وسیله خمر، قمار و امثال خمر و این چیزان که شبیه خمره که علماء فرمانه دیو همه لطو این نتیجه بگیری یا بکنو که تمام مواد مخدر اجزای خمرن در واقع نزد علماء تحقیق میشیم. هر چی نشه آورند و هر چی انسان عقل سر فتور و سستی و کوتاهی و انسان عقل سر پوشیدگی یک نوعی یاری ولو موقت و مختصر به اندازه شراب مبی آم جزو اجزاء شراب و در این حکم ای آیات داخله و در آیه که قبلا وانگی ولا تاکل اموالکم بینکم بالباطل به طریق اولا داخله، الله تعالی فرمانی شیطان به وسیله این چیزا شراب و امثال شراب لوتی که در میان شما یوقع بینکم العداوت والبغضا، دشمنی تخما بغض تخما در میان شما دوردند. چقدر آفات و بلیات اختلاف در مجامع ما بر اثر مواد مخدر مشاهده بند. من که به ندرت به مسئله قضاوت تندون الان خیلی نادر و قبلا که بیشتر نسبتا من مسائل اختلافی تحویلی گرفت، من به جرأت توانم بگشون در طول این مدت که من قاضی گری کتا اختلافاتی که پیشیتگا به خصوص اختلافات خانوادگی 99% و آدگه یک درصد 99% هم بررسی بکنه بر اثر مسئله مواد مخدر بتگند جن و مرد طلاق و علاق و اختلافات و فتنه یا منزله. و الان در شما در مجامع بررسی بکنه و قضاوت در دادگاه ها بهترش یا آمارش در دستین که من معتقدم حداقل 70% اختلافات جامعه بر اثر مشروبات الکلی و مواد مخدر در جامعه، حتی سهمگین و خطرناک اختلافات درگیری هایی که وجود دارد و به طور کلی اگر چنانچه بررسی بکنه مجموعا در پیگرده های قانونی و در مبارزه هایی که در جلوگیری از قاچاق مواد مخدروی اگر آمار تلفات جانی را حساب بکنه، من معتقدم 99% کشته شدگان به طور متوسط حساب کنه در نتیجه قاچاق مواد مخدر یا ابتلا به مواد مخدر هست. و بزرگترین مسئله که در میان بدبختی های مختلف دوره فعلی جهان امروز تحریر کند، خطرناکترین و مهلکترین مسئله که دامنگیر بشر بوده و برای مردم دنیا به وجودی آرک بوده یا به وجودی حتی موضوع مواد مخدرند که دنیای دست و پا اصلا بندگ بوده گند. دنیا عاجز منته. من ادا آماری در دست دارم که میسه گوته که با وجودی که ارگانهای بین المللی مانند کمیسیون مواد مخدر، شورای اقتصادی اجتماعی، برنامه کنترل دارویی، هیئت کنترل بین المللی مواد مخدر، سازمان ملل متحد و سازمانهای دیگه به منظور جلوگیری از تولید و توزیع قاچاق مواد مخدر تاسیس کنه بودن که هدفش همیشه این کاران جلوگیری بکنه و با اینکه فعال هم هستن، مرتب جلسه دارن، کمیسیون دارن، شورا دارن، اقدامات دارن و با وجود تصویب کنوانسیون های متعدد و تشکیل اجلاس های مکرر از سال 1909 و سال های 1912 و کنوانسیون های مورد دیگری که آن وظیفه در رابطه با جلوگیری از مواد مخدره، باز هم دیمان نوشته که معزال گزارش های سالانه هیئت کنترل بین المللی مواد مخدر حاکی از افزایش روز افزون استفاده نابجای مواد مخدر در سطح جهان باشد. و تجارت مواد مخدر سالانه حدود 500 هزار میلیارد دلار تخمین جنگ بود تا که از تجارت نفت در سطح جهانی و بین المللی بالاتر. آمریکا و سازمان ملل و سازمان های وابسته دیگر با آمریکا که بیشتر در راستای مخالفت با مواد مخدر نفس کشند و سر صدا بلند کنند، ولی شما را اطلاع هست که بزرگترین مصرف کننده مواد مخدر کشور ایالات متحده آمریکا USA آمریکا هست که دختران و پسران زیر 13 ساله اغلب مبتلا به اعتیاد به مواد معتاد به مواد مخدرند و حتی پژوهشگران تحقیق کرده که اگر چنانچه دنیا تا تمام دنیای معتادان و پر معتادترین کشورهای آمار اگر بررسی بکنه به دست بیاره، امثال برزیل، آرژانتین، لبنان، اسپانیا، سوئد، اسرائیل، هنگ کنگ و کره و ژاپن، سنگاپور، پاریس و امثال ایشان تمام یک جا دنیای کل معتادان یک جا جمع کنه به پای معتادان آمریکا به تنهایی نرسن. در حالی که بدنامی صدور یک کالای خبیث و پلید به گردن ما مردم آسیایی و مشرق زمین است. آمریکا و اروپاییان و تا بدنام نزانند و مردم هم پری ببرند که عرضه کالا به تناسب طلب و خرید در بازار همیشه. اگر در اروپا خریداران مواد مخدر با ایفور مبوتینند، مرض نگفت اگر قاچاقچی مواد مخدرها که با توپ و تفنگان مبارزه بکند و سینه سفر بلای تیرها در دنیا بکند و مواد مخدرها تون تون بزوری تو به بازارهای بین المللی سرازیر بکند و علت شیوع بیماری در واقع انحراف جوامع اسلامی از تعلیمات الهیه و قرآنی و سنت رسول خدا صلی الله علیه وسلم. شما تعجب کنید که اسلام در مدت کوتاهی مسئله اعتیاد به مشروب، مسئله شراب خاری، مسئله خمر خوری که در میان مردم آزمان چنان رایجت که اگر کسی بلورتین سخترین قسمی در مورد انتقام بارد وشتی که تا فلان کار من انجام مدهون من شراب ورق حرامی هنچو که مروچی ما شما آب قسم وره نه و برای می جامعه بلوچا چه آپا هم ساده ترین قسم جن طلاق این بیچارگی پچه مظلوم ترین قشر آجز ترین قشر بیچارگی این جنی آدمی مظلوم ترین اره خانه آباد یا خانه خراب بودگری جنگه عجیب عجیبی انداز قسم جن طلاق ایک ورن انصافان ظالمان وتی کار انگار که اگر من فلان کار کوت یا نکوت مثلا جنی بی سو گنده دیگر کار سر سو گنده و جن طلاق دیگر چه پرواه تو سر جن طلاق بکن پر آئی اینقدر حماقت گو دیگر جیڑگ بھی فلانی تو فلان کار نکره گر میری جن بی سو گنده چقدر ابتزالی چقدر افتزاهی و یا مسئلہ رسگو آپ حرام کنه اگر منتی لوگ آپ حرامه هنچو که چقدر پانک ما شما رای جند ایسو گنده در محیطی که رسول مکرم اسلامیت ای حبر بیشتر رای جا که رسول گوشتش اگر من فلانی ام جنون من شراب ورگ حرامه یعنی شراب ورگ چنان عادیت که منو چی آب ورگ عادیت اما اسلام با یک حکمت عملی با یک تدبیری و چنان وارد بود که در مدت بسیار کوتاه وقتی که فرمان حرمت شراب همین آیه ای که وانگ بود نازل بود گندوکان بیان کنن که مدینه تها اصلا آنان مادی گوشه جدول و جوی های مشروب هست که چو آب پیمار رنبگ و جاری هست که مردم ها بودی خمریانا خمانا مشکیزیانا سوراخ خودتا گو پرشتا اصلا حتی در مقابل فرمان خدا فرمان رسول علیه السلام وقتی که ملت تربیت می به طرف اسلام آمادگی داشته ببی با یک صدا با یک حرف کار تمام. اما وقتی که تربیت ذهنی می بی هر چی فعالیت بکنه با مدرن ترین تسلیحات وارد روی وضعیت همیشه که بروشی گندگی ما چقدر از نیروهای مسلح ما در راستای مبارزه با مواد مخدر سربازان ما پاسداران ما عزیزان ما در راه مبارزه با قاچاق مواد مخدر به دست قاچاقیان از خدا بیخبر به دست این سوداگران مرگ به شهادت رسند و خیلی از این مفسدان و سوداگران مرگ هم به کام مرگ و هلاکت فرو روند اما بازم دست از این کار کشه و کسی حاضر نه براشی که تربیت صحیح اسلامی در مجامع وارد نبوده اما پیغمبر وتی امتا چنان تربیت که آماده کن به محض اینکه اعلام بی که ای مسلمین شراب حرامین مردم حتی یه فکر نکن که من یه خمره که پر شراب این درسته شراب حرام بودتا خمره حرام کنک نبودتا شراب حرام کنک بودتا این زک و مشک حرام کنک نبودتا این شیشه و ظرف حرام کنک نبودتا شیش شده و قابل استفاده بودتا نکن اما یه فکر نکن گوش نه شراب و گو آیه ظرف هر دونانه به جهنم ره بده زوری دوک آلتا جنتی سرا خمره یا اوتی با قیمتی که با قیمتی خرید کتا آیا هم گو شرابا امراه که چرا مدت ها تو شرابا بلای جانی رولا منی سرا نگه داری کتا حفاظت تو مشکا با چاکو کارد پاره کر ریچی بزانید که در فقه ما فقه اسلام به طور کلی معامله که هیچی حتی کاشت موادی که مواد مخدر از آیان تولید کنگ بی تصریحا حرام قرار دیا گوتا اهم از شیک آی تریاک خشخاش ببی یا ماری جوانا و امثال آیان شهدانه ببی اگر این منظورا کاشت کنگ بی آی زراعت هم حرامی من نزدیکا حملی هم حرامی تجارتی هم حرامی و فقهای تصریح من یک مقداری در نقل کتا گا که وقت نیسته که من پا شما بوانو که این مواردش به صراحت حرام اعلام کتا گا برای اشی که ایشان بهداشتا نه در سطح فرد بلکه در سطح جامعه و جامعه نه تنها اسلامی، جامعه بشری و انسانی در سطح بین الملل بهداشتا فردی و اجتماعی با خطر مواجه کنند. اسلام ها هر چیزی ها که به انسان وجود و آی جامعه ها لطمه وارد کند و ضرر وارد کند آی حرام قرار داد و اسلام ها نظافت ها و رعایت بهداشت فردی و اجتماعی ها وظیفه شرعی قرار داد که ارزون که نمونه هایی در مسئله وضو، استحمام، غسل، رعایت نظافت در ادگه موارد و آب و اهمیتی که در اسلام دیگه بوده به همین خاطره که حتی زبان زده عام و خاص ما شمایی که آب ایمانند، آب ایمانند، چقدر اهمیت واقعا. اگر چنانچه تشنگی بر انسان غلبه بکن چه بسا که همین تشنگی مصیبت آیه به کفر وادار که ایمان ها چه دست بدن، و اگر آب فراهم مبید آیه ایمان سالم نهند. پس نتیجه ایدا به مسئله مهم دیگری هم به مناسبت هفته اول تیر ماه برگردین که هفته آب مخصوصا روز اول تیر که مروچ گیر روز در این جمعه یا چهار روم سفره که ما شما قرار دارین روز آب و آینده اعلام کنگ بوتا آب اهمیت را نشان دند که در اسلام آب دارای چقدر ارزشین. و بارها شما اشکوته که خدای تعالی نعمتانی تو که هر نعمتی که آیی گران قیمتره و مورد نیاز تک تک افراد و زیروهان جامعه ای کائنات الله تعالی برعکس معامل انسان آیا ارزانتر و عامتر کته. انسانان کارچین چاران دکانداران اهل بازار هر چیزی که مردم گشته احتیاج قیمت بالاتر با بزانه که مرو چی روگه نکمیابه قیمت رفت صد تومن برزا، شکر رب برزا، چایی رفت برزا، برنج رفت برزا، اما رب العالمین زانته که آب و هوا این دو چیز اکسیژن، هوا و آب اشان دو امر حیاتی برای تمام آکه جگر ترداری زیرو انتصاد دارند، چنان حیاتی هم که یک لحظه اگر شا و یا مدت خاصی اگر قطع به ما حیات انسانی و حیات موجودات زی حیات با مخاطره مواجبی الله در کنترل انسان قرار نداده گند و تی اختیار تو گشتی و چنان آمی کده گند که آم انتشان. اما از این نعمتهای عمومی الهی هم به نحو مطلوب استفاده کنه لوجید. یک صحابی منزل واجه وارد بود تاقچه پچ کده گند، واجه فرمان این جسکو که تاقچه تو پچه پچ کده وشت واجه براشی که من اتاق خنک ببی نور بیه از این راه از این تاقچه روشنایی بیه و هوا بیه. واجه فرمان ای کار هم تو شرین کاری کتا بلکه هم میگه تو نیتا بدل کتین ای پایده ترا خود به خود حاصل بودتا علاوه برشی تا ای تاقچه هستا ترا ثواب نویستن بودتی نام عمل تو کتا. وشتی چیه یا رسول الله؟ فرمانتی تو آوادی که ای تاقچه پچ کتا تو نیت کتین که ساختمان در بسته تو کتا صدای نیت چی بیرونا ای خدا ای تاقا من به ای خاطر پرکنو که وقتی که مؤذن مستدوشی الله اکبر از ای منفضا صدای اذان منی منزل وارد بی من برای نماز بیدار ببون ترا تا ای تاقچه هستد برای تو ثوابی حت اگر چی تو بمرتی نیم آن نور و هوا خود به خود حاصل بود. نعمت آب حفاظت اسلام ها چقدر تأکید کتا که من نمونه مختصری آجومه پیش کو که ادرار در آب و ایجاد فضای نامناسب و رفع حاجت در کنار آب در زیر سایه و بخصوص در آب حتی کنار آب ننده و قضا حاجت کنگ یا ادرار کنگ یا گندگی ریچگ آلودگی ریچگ اسلام ها جزء گناهان قرار داده گند. همین به ما اسراف آب حتی در مرحله وضو علما نوشته نام حق اشعار طالبان درست زانه معروف و مشهور این که وضو تها آب مقدار این قدر این چه آب مقدار گشته اسرافه، غسل آب مقدار این قدر این چه آب مقدار گشته اسرافه. گرچه صاحب نام حق اوشته گر تو ای خواجه بر لب جویی نیست اسراف هرچه میشویی علما فرمانده که در مقدار اگر اسراف نبی جوی سرا مردم آب زوره گو جان شده گه یا وضو گره گه ولی در کیفیت ها اسراف بی آ کیفیت ایک شریعت ها کمیت ایک شریعت ها مقرر کتا آیتا اسراف بی اگر جوی سرا بی هم مردم باید آ مقدار مراعات بکند. اضافه مازاد بر مصرف لزوم مورد نیاز نباد مصرف بکند. از ایجاد این نعمت آبی که واقعا با تلاش دولت مردان جمهوری اسلامی و به خصوص در راس همه شخص شخیص رئیس جمهوری محبوب جمهوری اسلامی وقتی شخصا پیگیری که واقعا این ملت تک تک مخی منطقه مردم باید سپاسگزار و سناخان و دعاگو باید به این شخص زحمتکش و محرومیت زده ببید نصیب این مردم بوده که از فاصله 101 کیلومتر از بند شیرگاز تا چابهار رو لکشی بوده و اکنون این نعمت در اختیار من شما قرار گرفته. این نعمت قدرا و ایشی قیمتا ایشی ارزشا باید همه پیمی که حق انتجه بیارین. نباید بلنک افراد هرزه ای آب شیران عمومی احیانا جایی که هستن پچ بکنن تو هنچو سربت آب ویل کنن که مشکلات دیگری حتی در برای بهداشت ما شما با جمع شدن لاروهای مالاریا یا انواع انگل های دیگه وجود دارند و حداقل همه مسیر را کثیف کنند و لجنزاری کنند. حتی در منازل باید مواظب ببین مصرف آب و افراد دزدی که طوری که دوستان گوشن گاهی آند شد همین معتادان بدبخت و بیچاره هستند که پلکه های آبی که نصب کنه بودتشان را پروشند و برند شر پا بها کنند جلوگیری کنه ببند همکاری و خودیاری کنه بیدر این مسائل ها تا که الله تعالی این نعمتانی که ما شما ایداد کن صحت آفیت آب اتام انواع نعمت شان قدردانی ها هرچند ما شما گشتر بکنیم طبق وعده الهی لئن شکرتم لازیدنکم اگر شما شکر نعمت ها به جا بیاری من گشتری کنم شکر نعمت نعمتت افزون کند کفر نعمت از کفت بیرون کند. امیدوارم خداوند متعال چند نقطه که عرض کنک بود بارگاه شرف قبول عطا بکند و من شما را تمام مسلمین عمل توفیق بدند و دعا بکنی خداوند متعال لعنتا تمام مفاسد انفرادی و اجتماعی به خصوص ای ملعونین مواد مخدر اعمز چرس و بنگ و حشیش و افیون و تریاک و مورفین و کوکائین و هیروئین و امثالشان و واشان نظائری که هستن در جوامع شنگند الله تعالی ای لعنتانا چه سر تمام جوامع برچیده بگند و همه فرزندانا جوانانا خدا حفظ بگند چه ای براها که انسانانی می جوانانی که ماتان با شبهای نصف شبها بعد از نصف شبانی لالایی ها پدران باوتی عرق جبینا باوتی زحمت کشی اشانا جوانانی تنومند و قوی بازو باری ارتگ رو دیمتا قاچاقچی ظالم و بی ایمان مواد مخدر براوتی جیب پرکنگا براوتی تجوری پرکنگا لعنتین آی از ای عملا دست نکشی و عاقبت ای جوانان عزیزا با مردگان نیمه متحرکی تبدیلش کند که مردگانی هند که پقد گشه ادوکو ادوکا زمینی سر حرکتی کنه اما جان واقعی در بدن آیان نی آنک ای پیمی شبی خون به جامعه ما به جوانان ما به فرزندان ما به آینده سازان کشور ما و کشورهای اسلامی جنند به نان حلال ما جنند. خدایا اگر بال قابل هدایت هدایتش بده اگر ای سوداگران مرگ قابل هدایت نه خدایا اشانی وجود سرا و تی آتش عذابا همه پیمی که تو برای و تی معذبین بندیان ملعونین کافرین بندیان سرا نازل کتا آد و سمول پیمی عذابانا اشانی سرا نازل بکن و اشانی تجارت ای خرمنا که از ای راهی لوتن جمع بکنن تو بوجود بیارا ای خدا زودتر آتش بدشان نابود بکن. بلغ العلو کماله کشفت دو جواب جمالی حسنت جمیع و خصالی صلو علیه و آلی اما صلی علی محمد و علی و صحابی و بارک و سلم آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. فرزندان مرحوم حاجی عبدالله سلطانپور تقاضا کتا که برای شادی روحا میں پتگا دعا کنگ بھی امیدوارین خداوند متعال جل علا شانو ای عزیزا مورد وتی مغفرت و رحمت قرار بدم و تمام امواتا و می تمام زی حقانا گزشگانا خداوند متعال مغفرت بفرمائنی. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان وشرح صدور الصادقين بالتوحيد والإيقان. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا أهل الغفلة والبطالة والغرور ويا أهل

مردینانا می پیر و جوانانا چه ای بلا و مصیبتا خانه براندازین و خانه سوزین، به خصوص می فرزندان و جوانانا که آینده سازان ای کشور و ای مجتمعان، ای الله چه ای بلا و مصیبت و تمام فتنه و بلا ها حفاظت بکن و در امان بدار. ای خدا می اموات و مردگانا به خصوص می پدر و مادر و حقدارانا مورد مغفرت قرار بده. ای خدا می بیمارانا شفای عاجل عطا بفرمایین. ای خدا ای بیماری که برادریا برایتی فرزند 13 سالگی بیماری تقاضای دعای شفا کتا، ای الله ای بیمارا و تمام بیمارانی که در بستر بیماری بسر برگر شفای عاجل و شفای کاملش مرحمت بفرمایین. ای خدا اسیران در بندیا که در ظالمانی بندان اسارت بسر برگر در تمام دنیا، این رهایی و آزادی اسباب و وسائل فراهم بفرمایین. ای خدا تنگ دستانا رزق فرار رزق حلال عطا بفرمایین. ای خدا مارا چه تمام امراض و بیماریان صحت و عافیت کامل عطا بفرمایین. ای خدا مارا با صحت و عافیت توفیق اعمال صالح عمرهای طولانی عطا بکن، وقتی مارا چه دنیا بره می خاتمه با ایمان بکن. ای خدا حرمین شریفین زیارت ها ای سال و سالها آینده مارا بارها بار نصیب بفرمایین. ای الله مارا چه تمام گزند بلیاد در امان بدار، دشمنان دستانا چه می جان و مال و ابرو و کوتا بفرمایین. ای خدا دشمنان تدبیرانا در حق ما ای خدا خون صاحب بفرمائیں. اے خدا ان نقشانا نقش بر آب بفرمائیں، ان تجهیزات و تسلیحات با ان جندان سلام انقلب بفرمائیں. اے خدا دشمنان اسلام در راس امریکہ و صهیونیسم اے خدا نیست و نابود بفرمائیں. اے خدا فسق و فجور بیرقانا در تمام دنیا سرنگون بفرمائیں. اسلام و سنت بیرقا در تمام دنیا به اعتزاز در بیار. اے خدا میں مسئولان دل سوزا برای خدمت میهن و مسلمین این مملکت و تمام ممالک اسلامی سربراهان توفیق روز افزون عطا بفرمائیں. اے خدا آیانی که در قالب اسلام به اسلام ریشه آتیشه جنا اے خدا یا هدایتش بده یا نابودش بفرمائیں. اے خدا می علمایا می عموم مردمانا صحت و عافیت عنایت بفرمائیں و دین خدمت روز افزون توفیق ما را عطا بفرمائیں. عواقب امور ما در سمی بخیر بفرمائیں. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و اصحاب اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. بیاک اطلب بسیار مهمی عزیزان توجه بکنند که مدرسه در کاروان به سرفرستی قاضی مولوی محمد عمر صاحب در سورو مکتب قرآنی برگزار اودا و الان در این مکتب احتیاج به شما مساعدت و کمک بدریغی ندارید، لذا بعد از سنتا عزیزانی از طرف استاد برگزاری نماز بر دم درهای مسجد قرار گرم با چادرها، سعی بکنید با قلب فراخ و همت بلند برای این مدرسه و تی کمکان ارائه بده. امیدواریم که خداوند مزال جل علا شان و شما را در این راستا توفیق روز افزون عطا بفرمانید. با توجه به بیماری چشمی که در شهر تو رایج بیت و درد که بهداشت مرکز بهداشت چابهار چیزی توصیه دارید که دقتش فرمایید. افراد بیمار زمین رعایت بهداشت فردی چه آلوده کنگ اشیاء مختلف نظیر حوله و لوازم خانگی خودداری بکنید. به افراد بیمار توصیه بیت و پارچه تمیز و نرم یا دستمال کاغذی و چشم آبم پاک بکنند و چه پاک کنگ چشم آب بگم و دست خودداری بکنید و در صورت آلوده دست یا پارچه آلوده نسبت شودگ دسته گواتی گون آب و صابون اقدام بکند. وچه داروهای که تجوید بیتا فقط یک بیماری استفاده بکند و داروهای چند نفر بطور مداوم استفاده مکن که شود سبب انتشار بیماری بید. افراد بیمار چه دست جنگ و تماسگیره با افراد سالم حتی مقدور خودداری بکند، چه مصرف خودسرانه دارو بدون تجوید پزشک جددارین خودداری بکند. همه کار که شما داروان یک دیگران استفاده کنید ایوات سبب بیماری خطرناک بیت کت کن. در صورت وجود احساس جسم خارجی و سوزش شدید چم تها نزد شما به دکتر مراجعه بکنید و او دن پزشک راهنمایی و معالجه بفرمایید.